کلیوال دا خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای کلیوال دا خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای ژوند می هلتا تیرې دلای هر ورځ راز تتلای د جانان پر قدمونو په ادب چی جانان پر قدمونو په ادب چې ګرځې دلې یا صاحب د هغې مینې یا بلال د شنې روزې وای یا صاحب د هغې مینې یا بلال د شنې روزې وای کلیوال د خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای کلیوال د خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای د انوارو په دنیا کی چې داخل وای زلجلالای چې د خپل حبیب نظر کی دی ساتلای خپل حبیب نظر کی دی ساکلا لیا زالا پر ظاہر ظاہر زنگی می در احمد دا سیشی بیوائی پر ظاہر ظاہر زنگی می در احمد دا سیشی بیوائی کلیوال د خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای هر ورځ بعد د اختر وای جانان پر څنګه روان وای پستړیا وو د محشر کی د جانان پر څنګه روان وای پستړیا وو د محشر کی چې وتلې جنازامي د روزی تر دروازی وای چی وطلی جنازمی د روزی تر دروازی وای کلیوال د خپل جانان وای د حرم څنګه میش پیوای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینی وای حال تکړه لای مل منزونا د خپل رمع عبادتونا د جنت البقیع می هر سحر کړه زیارتونا کړلای مل منزونا د خپل رب عبادتونا احمدی با خوش نصیب وای چی هلتا ترانی وای احمدی با خوش نصیب وای چی هلتا ترانی وای کلی والد خپل جانان وای د حرم څنکی میش پی وای د زرغون مزار دیدار وای کلی والد خپل جانان وای د حرم څنکی میش پی وای د زرغون مزار دیدار وای مسافر د مدینه.